kierunku Warszawy przez miejscowość Żyżyn, Puławy, drogą wojewódzką 801, Dęblin do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Pietrowice. Dalej 50 jedziemy do Kołbieli i powracamy na drogę krajową nr 17 w kierunku Lublina, w odwrotnej kolejności oczywiście. Dobra informacja, jeśli chodzi o drogę krajową 17, jest taka, że w województwie mazowieckim z kolei w miejscowości Wola Korycka nie ma już utrudnień, przywrócono ruch, objazdy już nie obowiązują. Kolejne informacje za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 kwietnia, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy włącza armię w operację na wschodzie kraju. Ogłosił, że to szeroko zakrojona akcja antyterrorystyczna. Zahaczyli masztem o linię energetyczną i doszło do pożaru. 4 żeglarzy zginęło na jachcie koło Elbląga. Donald Tusk broni Jagny Marczułajtis. Jego zdaniem działania jej męża nie dyskwalifikują posłanki Platformy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczyna szeroką akcję antyterrorystyczną z użyciem armii. Zarządził ją pełniący obowiązki prezydenta kraju Oleksandr Turczynow w reakcji na to, co dzieje się na wschodzie kraju. Tylko dziś do starć doszło m.in. w Charkowie, gdzie 50 osób odniosło obrażenia. Prorosyjscy separatyści napadli na wiec zorganizowany przez zwolenników jedności państwa. Mieli kije bejsbolowe, pałki i granaty hukowo-błyskowe. W demonstracjach brało udział około 3000 osób. Według gazety internetowej Ukraińska Prawda, po zamieszkach grupa separatystów wdarła się do siedziby Rady Miejskiej i zajęła budynek. W Słowiańsku natomiast od rana trwa prowadzona przez ukraińskie specjalne oddziały milicji akcja antyterrorystyczna. W walkach z uzbrojonymi i umundurowanymi separatystami zginął co najmniej jeden żołnierz ukraińskiego specnazu. Kilka osób zostało rannych. Wciąż nie wiadomo, dlaczego znaleźli się w tym miejscu. W pożarze na kanale Cieplicówka koło Elbląga zginęło 4 żeglarzy. Doszło do tego po tym, jak maszt żaglówki zetknął się z linią elektryczną pod napięciem 15 tysięcy voltów. Wiadomo już, że łódka wypłynęła rano z przystani w Elblągu i możliwe, że płynęli nią mieszkańcy tego miasta. Ogień i dym wydobywające się z jachtu zauważyli mieszkańcy pobliskiego Batorowa. Pierwsi na miejscu byli strażacy i to oni wezwali pogotowie. Żaglówka znalazła się w trzcinowisku przy wale przeciwpowodziowym. To trudno dostępne miejsce, przyznaje lekarz Michał Dąbrowski. Byłem przy Łodzi. Do samej Łodzi dostęp jest uniemożliwiony, dlatego że ona jest jeszcze cały czas na wodzie. Natomiast tam strażacy pożyczyli wodery. Udało mi się dostać do brzegu. Z tego, co widać, 4 osoby, w zasadzie zwłoki zwęglone. Tyle widać. Natomiast ile jest tam osób, tak naprawdę będzie wiadomo, jak się uda scholować tą łódź. Według okolicznych mieszkańców w ten rejon bardzo rzadko zapuszczają się łodzie czy żaglówki. Kanał jest nieżeglowny, a policja ustala właśnie, czy znak informujący o zakazie wpływania na te wody był widoczny. Tak mówi Krzysztof Nowacki z komendy w Elblągu. Policjanci w tej chwili ustalają, czy w miejscu, w którym doszło do tragedii, obowiązywał zakaz poruszania się tego typu jachtów, bo najprawdopodobniej po tym kanale nie można pływać tak dużymi jednostkami. To w tej chwili jest weryfikowane, tak jak różne inne informacje dotyczące chociażby załogi tego jachtu oraz jacht klubu, z którego on wypłynął. Policja ustala tożsamość ofiar i sprawdza, czy na jachcie na pewno nie było więcej osób. Na miejscu jest też prokurator. Premier broni Jagny Marczułajtis-Walczak. Zdaniem Donalda Tuska zamieszanie wokół Komitetu Kraków 2020 nie dyskwalifikuje jego byłej już szefowej jako posłanki Platformy. Marczułajtis odeszła z komitetu po ujawnieniu przez krakowskie media, że jej mąż miał próbować przekupić dziennikarza lokalnego portalu, by pozytywnie pisał na temat igrzysk i samego komitetu. Według szefa rządu mogły być też inne powody ataków na Marczułajtis. Ja też nie wykluczam, że też nie wszyscy chcieli się pogodzić z faktem, że pani Jagna Marczułajtis może być liderką tego projektu. Od początku słyszałem głosy, że nie ona powinna. I być może w ogóle kobiety w sporcie, jeśli chodzi o te szczyty, jakoś nie mają szczęścia. A może też irytują swoją aktywnością i swoją skutecznością. Donald Tusk dodał, że głównym problemem w staraniach Krakowa o możliwość organizacji Olimpiady Zimowej jest inicjatywa przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Według premiera jest spóźniona wobec innych działań, bo miasto już ogłosiło przecież swoją kandydaturę. Azbest w brukselskim metrze. Szkodliwą substancję wykrył w starych wagonach jeden z pracowników. Trwają testy, które wyjaśnią, czy znalezione tam włókna są szkodliwe dla pasażerów. Więcej na ten temat z Brukseli Beata Pomecka. Inżynier sprawdzający stan techniczny pociągów brukselskiego metra znalazł podejrzane płyty izolacyjne w wagonie wyprodukowanym w 1976 roku. Bardziej specjalistyczne badania wykazały obecność włókien azbestowych. Po sprawdzeniu wszystkich starych wagonów okazało się, że w ponad połowie z nich znajdował się azbest. Dyrekcja zarządziła testy powietrza, by upewnić się, że nie ma zagrożenia dla zdrowia pasażerów. Natomiast władze miasta zleciły kontrolę także starych tramwajów i autobusów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Początek tygodnia będzie deszczowy i chłodny, jutro od 7 do 14 stopni, we wtorek od 5 do 10, ale później będzie już tylko lepiej. Święta według synoptyków mają być słoneczne, z temperaturą nawet do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Opel, sami fachowcy. Opel Vivaro Furgon już za 67 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Michał Olszański i Michał Gąsierowski, ale się muszą cieszyć w Liverpoolu, bo do przerwy Chelsea remisuje ze Swansea 0-0, a Liverpool dzisiaj wygrał kapitalnie z Manchesterem City 3-2. Polecamy Państwu drugą godzinę naszej audycji. Już za chwilę ekskluzywny wywiad z Agnieszką Radwańską. W Katowicach był Krzysztof Łoniewski. Podsumujemy wydarzenia kolarskie, bo mamy się z czego cieszyć. Michał Kwiatkowski, drugi w wyścigu dookoła kraju Basków. Co jeszcze? Troszkę o siatkówce, bo komentujemy powołania trenera Antigi. Ja się, proszę pana, deklinuję. No tak. I jeszcze na końcu Ligi Europejskie, także bądźcie państwo z nami. Króciutko o najważniejszych wydarzeniach dnia. Najszybszy maraton rozegrany kiedykolwiek na terenie Polski. 2 godziny 6 minut 54 sekundy. Tyle czasu pokonał w maraton Etiopczyk Tola Tadese. Nasz wspaniały Henryk Szost na miejscu trzecim. Jego wynik to 2 godziny 8 minut i 54 sekundy. Skrabeł chatów w finale plus Ligi Siatkarzy. Po raz trzeci wygrała dziś z Jastrzębskim Węglem 3-0 w setach i to w Jastrzębiu. Maja Włoszczowska na trzecim miejscu w pierwszych zawodach w Pucharze Świata w kolarstwie górskim. Holender Niki Terpstra wygrał morderczy wyścig Paryż-Roubaix. Już niebawem Henryk Sytner ze swoim gościem opowiedzą o tym, co działo się na trasach kolarskich. To ja szybciutko dodam, że Maciej Bodnar był 42. Liverpool wygrał z Manchesterem City 3-2 i jest coraz bliżej odniesienia po wielu, wielu latach zdobycia pierwszego miejsca w Premier League. Jeśli chodzi o mecze u nas, to Ekstraklasa grała wczoraj, dziś tylko pierwsza liga. Wyniki dzisiejsze: Górnik Łęczna Miedź Legnica 2-0, Dolkan Ząbki Sandecja Nowy Sącz 2-0 i Kolejarz Stróże Flota Świnoujście 1-3. A zatem gramy i to gramy w dobrym, regowym stylu. Live the life you love and make sure you enjoy.

bardzo dobry. Półfinał Wielkiego Szlema, tak samo finał dużej imprezy, więc nie mogę narzekać i fakt, że to był dobry start. Wiadomo, że zawsze jakiś tam niesmaczek został, może po niektórych, bo jednak wiadomo, że apetyt rośnie w trakcie jedzenia, ale jednak to były bardzo dobre wyniki, kilka naprawdę bardzo dobrych tygodni, więc oby tak dalej. Nie wierzę jednak, że nie myślisz, nie marzysz, żeby w tym roku wreszcie ustrzelić Wielkiego Szlema, bo wszyscy wiemy, ty wiesz o tym najlepiej, że masz wystarczająco dużo talentu, żeby to się stało. Co się musi wydarzyć? Nie wiem, czy ty musisz mieć odrobinę więcej szczęścia, czy może jeszcze więcej pracować? Szczerze mówiąc, na wygranie Wielkiego Szlema na pewno składa się wiele aspektów i oczywiście tutaj dobra gra musi się łączyć tak samo z odrobiną szczęścia i z paroma innymi rzeczami, ale wiadomo, że tutaj kilka razy było blisko, aczkolwiek no jednak trzeba tych 7 meczów dobrych zagrać i wygrać, więc zobaczymy. Często wracasz do tego meczu z Melbourne, z ćwierćfinału za Zarenką, bo to była taka tenisiska, która ci wyjątkowo nie leżała. Stawała ci często na drodze, a ty ją pokonałaś i to po takim meczu, że po prostu palce lizać. To było w ogóle najlepsze spotkanie w twojej karierze, twoim zdaniem? Ciężko wybrać jedno najlepsze spotkanie, najlepszy mecz, bo jednak jest ich tak dużo i tak naprawdę niektórych nawet nie pamiętam, ale na pewno tutaj to było jeden z lepszych meczów, jakie zagrałam, tym bardziej przeciwko Azarence, więc i tak samo tutaj na Wielkim Szlemie, więc inaczej na pewno takie mecze się zapamiętuję, bo jednak Wielki Szlem to chyba wszystko raz dwa. Jesteś sportowcem z absolutnego topu i to w takiej dyscyplinie o popularności globalnej. Czy ty nie masz kłopotów z tą popularnością, gdy podróżujesz po świecie? Czasem gdzieś tam to przeszkadza, ale tak naprawdę tutaj nigdy nie miałam jakichś większych kłopotów, problemów. Na ulicy spotykam się z pozytywnymi reakcjami, aczkolwiek czasem marzę się po prostu wyjść i być taka anonimowa i tak wtopić się w tłum. No nam się jest ciężko. A propozycje matrymonialne też są globalne? Sypią się z całego świata? Chyba tak, aczkolwiek raczej na to nie zwracam uwagi i tutaj raczej nie wiem, czy w ogóle mogę skomentować. Wiadomo, że nawet po trybunę czasem jak ktoś krzyknie, to raczej to jest śmieszne niż i miłe niż raczej na poważnie. Z którymi tenisistkami z cyklu jest ci najbliżej, jest ci po drodze, przyjaźnicie się, czy w ogóle w tym waszym zabieganym, pełnym podróży życiu jest czas na przyjaźnie? Jest czas na przyjaźnie, tym bardziej, że są zawodniczki, z którymi faktycznie znamy się już od ładnych paru lat i czy to jest Karolina Woźniacka, z którą się przyjaźnię już 15 lat, także czas leci i faktycznie to już jest te 15 lat i jest tak samo Angelika Karbe, z którą się też przyjaźnię. Ogólnie język polski zbliża i zawsze są to zawodniczki jednak z polskiego pochodzenia. Oczywiście też z zawodniczkami tutaj z Polski tak samo trzymamy się bardzo blisko, czy nawet tak samo z chłopakami, to jednak znamy się od tylu lat i naprawdę są moi bardzo dobrzy koledzy. Co z twoimi pasjami poza tenisowymi? Wszyscy wiemy o tej pasji motoryzacyjnej. Ona jakoś się rozwija, czy stanęła w miejscu? Masz czas, żeby czasami sobie pośmigać jakimś fajnym autkiem? Tak. Kiedy jestem w Krakowie, zawsze jednak jest jakiś czas, wiadomo, zawsze trzeba gdzieś pojechać, coś odebrać. Z tym jak najbardziej no, nie mam problemu. A propos pasji, teraz chciałbym się zapytać o tę twoją pasję kulinarną. Jakiś czas temu gruchnęło, że jesteś fanką muffinków. Potem usłyszałem, że przerzuciłaś się na serniki. Nadal parasz się jakimiś takimi wypiekami, a potem to konsumujesz, bo jak patrzę na ciebie, to nie wyglądasz, jakbyś się zajadała słodyczami. Faktycznie tutaj jestem jak najbardziej fanką deserów. Zawsze słodki ząb miałam, więc poprzez serniki i tak samo ostatnio widzieliśmy, nawet na reklamie zresztą, piekarnik Amiki jest tak fajny, że wszystko można mi zrobić i tym bardziej ostatnio muffinki są moją ulubioną rzeczą. Powiedz naszym słuchaczkom, co trzeba robić, żeby jeść słodycze i tak wyglądać? Trzeba ładnych parę godzin biegać po korcie, także no nie jest łatwo, ale faktycznie ja spalam takie ilości kalorii. Nie mogę sobie pozwolić po prostu na deser, jakikolwiek chcę. W półfinale Agnieszka Radwańska przegrała z francuską Alice Cornet i właśnie skończył się finał turnieju w Katowicach, a tam francuska wygrała z Włoszką Giorgi, która po raz pierwszy grała w ogóle w finale turnieju WTA. Cornet wygrała 7-6, 5-7, 7-5. Bardzo, bardzo zacięty mecz. Agnieszka może zjeść jakieś ciastko i czekać na kolejny turniej. Ale jakby nie patrzeć, Agnieszka jest chyba w tej chwili najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem. A wiesz co? Nie wiem. To by trzeba było sprawdzić w jakichś badaniach. Co jakiś czas takie badania się pojawiają. Nie zapominaj o Robercie Lewandowskim. Nie zapominaj o jeszcze kilku polskich sportowcach, którzy też są... Też są bardzo rozpoznawalni. Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, tak możemy wymieniać. Henryk Sytner z gościem już są w studiu, ale zanim porozmawiamy o kolarstwie, to jeszcze posłuchamy zespołu Plastik, który grał dzisiaj na scenie przed trójką. My mind is going, I can feel it, I can feel it. My mind is going, I can feel it, I can feel it. We'll be right back. Mamy rękę na pulsie i mamy dla Państwa dwa wyniki Ekstraligi Żużlowej. Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk, Unibaks Toruń 46-44. Chyba niespodzianka w Gdańsku. A w drugim spotkaniu Betard Sparta Wrocław, Stal Gorzów Wielkopolski 40-50. Ostatni mecz tej kolejki zacznie się o godzinie 19. Ja dodam, że w meczu Swansea z Chelsea wciąż 0-0, mimo że Swansea gra w osłabieniu. Natomiast dzisiaj fani kolarstwa też mieli swoje święto i dlatego w studiu jest Henryk Sytner ze swoim gościem. Witam serdecznie. Mój gość to Adam Probosz, komentator Eurosportu. Mniej więcej przed godziną zakończył się wyścig Paryż-Roubaix. Piekło północy, jak mówią i królowa klasyków od 1896 roku. Trwa ten wyścig, jest organizowany. Mówi się, że to najtrudniejszy jednodniowy wyścig na świecie. 257 km, w tym 50 po kostce. W tym roku startował jedyny Polak w tym peletonie, Maciej Bodnar. Starał się, był nawet widoczny, ale oczywiście na finiszu już nie odegrał specjalnej roli, a faworytem był Fabian Cancellara, który już 3 razy wygrał Paryż-Roubaix. W tym roku Adam miał ochotę na 4. zwycięstwo, no ale była kraksa na początku i dużo stracił, prawda? No myślę, że tak, natomiast ja myślę, że dzisiaj Fabian Cancellara nie pojechał w swoim stylu. On w końcówce cały czas spodziewaliśmy się, że on zaatakuje, że jednak po to 4. zwycięstwo pojedzie, a on się na to nie zdecydował. Sam przyznał po wyścigu, że troszkę zabrakło sił, a więc Cancellara nie odniósł 4. zwycięstwa, natomiast Tom Bonen wierzył w 5. zwycięstwo. Chciał zostać absolutnym rekordzistą, tak. I też mu się to nie udało. Nie udało mu się, on ciągle pokazywał takie nerwowe gesty na trasie, ręką nawoływał kolarzy, z którymi uciekał przez wiele kilometrów. To była 6. kolarzy i żaden z nikt nie kwapił się do wyjścia na prowadzenie, a to kolarzy strasznie denerwuje. No raz, że denerwuje, a dwa, że jeżeli cały czas się prowadzi, jest się wystawionym na wiatr, który dzisiaj był dosyć mocny podczas Paryż-Roubaix, no to rzeczywiście to odbiera siły i w końcówce Bonen nie mógł już pojechać na siebie, natomiast bardzo ładnie pojechał dla swoich kolegów. Ekipa Omega Pharma miała 3 kolarzy w czołówce, jeden z nich zaatakował i wygrał ten wyścig. No właśnie, ja dość pilnie obserwowałem przebieg tego wyścigu. Zastanawiałem się, czy Sagan może być tutaj, że tak powiem, w pierwszej trójce. No ale jemu się też nie udało, on uciekał wprawdzie, ale zabrakło mu troszkę sił. No próbował Thor Hushovd, Bradley Wiggins, ale też oni nie odegrali głównej roli w tym wyścigu. No ale tutaj jedna ciekawostka, jeżeli mogę ci powiedzieć, bo Bradley Wiggins jest pierwszym kolarzem od 20 lat, zwycięzcą Tour de France, który pojawił się na Paryż-Roubaix. Wcześniej był Greg LeMond 20 lat temu. I Bradley Wiggins nigdy nie był specjalistą od tego typu wyścigów, a teraz się uparł, postawił sobie za cel dobrą jazdę w tym wyścigu. Mówi, że kiedy był mały, jeździł po kostkach, wyobrażał sobie, że jest Johannem Muzeów i innymi specjalistami od klasyków. I Bradley Wiggins, myślę, że jeszcze na ten wyścig wróci i jeszcze się pokaże. Adam, a zasłużył ten wyścig na to, żeby nazwać go najtrudniejszym klasykiem na świecie? Zdecydowanie tak. Dzisiaj właśnie i Bradley Wiggins, i Greg LeMond, i Cancellara, takie mieliśmy wywiady z nimi przed wyścigiem. Każdy z nich powiedział, że właściwie to jest nieporównywalne z niczym innym zwycięstwo, że zamieniliby tytuł Mistrza Świata. Na przykład Greg LeMond powiedział, oddałbym jeden ze swoich tytułów Mistrza Świata za zwycięstwo w Paryż-Roubaix. Mówi się, że Tour de France i Paryż-Roubaix są dwa najważniejsze wyścigi do wygrania. Są wyścigi starsze, są wyścigi trudniejsze, bo to jest płaski całkowicie wyścig, no ale tak, te 257 kilometrów, w czym 51 kilometrów bruku, to jest wykańczające. Tam jak się patrzy, jak oni wjeżdżają na te bruki, to jakby co chwilę rozgrywali Mistrzostwa Świata po prostu, 28 razy. I to nie tylko nogi, ale się rąk nie czuje, po prostu Tak słyszałem. Jest jeszcze jedna część ciała, której się nie czuje po 50 km. Oni stoją na dałach. Zwłaszcza na bruku. Nie, tam jest co roku jest wojna technologiczna, oczywiście nowe rowery, nowe siodełka, nowe owijki na kierownicy, ale to nic nie zmienia. To jest wyścig, po którym się odpoczywa tydzień. No właśnie, i tutaj o wszystkim rozstrzygnęły ostatnie kilometry. Mówi się, gdzie dwóch siebie, tam trzeci korzysta. Niespodziewana ucieczka Niki Terpstra z grupy Omega Quickstep. Uciekł i wydawało się, że jednak może go dościgną, no bo nikt na niego nie stawiał. Wielcy faworyci chcieli między sobą rozegrać finisz, a okazało się, że wytrzymał do końca i na welodromie w Rubę samotnie przekraczał linię mety. A ja to pytam, to jakiś znany kolarz? Bo przyznam szczerze, jak podaję wyniki kolarskie, to z tym nazwiskiem się nie spotkałem. To jest kolarz, który więcej pracuje niż wygrywa. Natomiast w zeszłym roku w Rubę był trzeci. W tym roku był stawiany w gronie, takim szerszym gronie faworytów. A poza tym, tak jak mówię, no Omega Pharma miała trzech znakomitych kolarzy w końcówce. Gdyby jego dogonili, to zaatakował pewnie Zdenek Sztybar, bo to był kolejny z kolarzy, bo Tom Bonen już nie miał siły, ale Terpstra zaatakował, no i był to skuteczny, ten jeden skuteczny atak. To bardzo dobry taki jeżdżący na równym, wysokim poziomie kolarz, ale więcej pracujący dla ekipy niż jeżdżący na samego siebie. I drugie miejsce to już po finiszu, też chyba niespodzianka. John Degenkolb, Giant Shimano wyprzedził jeszcze Cancellarę na finiszu. Znaczy Degenkolb jest sprinterem, natomiast tutaj to, że on dojechał w tej pierwszej grupie do mety, to myślę, że to jest duże osiągnięcie. On już pokazał wcześniej w wyścigach klasycznych, że potrafi takie trudniejsze wyścigi jeździć. Czyli to nie jest typowy sprinter, który tylko czeka na ostatnie metry, ale potrafi ciężki wyścig pojechać, potrafi go dojechać w czołówce i gdyby Terpstra nie uciekł, gdyby ta grupka dojechała, to ja podejrzewam, że Degenkolb, który był najszybszy z tej grupki, wygrałby. Dla Adama po 5 godzinach komentowania tego wyścigu, to kilka minut w trójce to jak sprint. To prawda, głos już trochę siada, ale ja lubię o tym. Też nas goni nas trochę czas. Tak, chciałem cię koniecznie zapytać o Michała Kwiatkowskiego, bo to jest coś, co naprawdę sprawiło nam ogromną frajdę. Michał Kwiatkowski wczoraj kapitalnie pojechał w jeździe indywidualnej na czas. Wyścig dookoła Kraju Basków, tak jest, zajął ostatecznie w klasyfikacji generalnej drugie miejsce. No rośnie nam wielka gwiazda kolarstwa. Czy to już jest gwiazda kolarstwa? No myślę, że to już można powoli zacząć go tak nazywać, bo rzeczywiście te wyniki, jakie osiąga Michał, no polscy kolarze od dawna nie osiągali takich wyników. Podobno Kancelara powiedział, że zbliża się era Michała. No angielscy komentatorzy tutaj wczoraj krzyczeli, rośnie nam nowy mistrz, jak ich podsłuchiwałem na słuchawkach, także rzeczywiście no, te wyniki Michała w tym roku to nie zaskakują, bo on od kilku lat wiemy, że to jest ogromny talent, jest to jeden z najbardziej wszechstronnych kolarzy na świecie, młodych. Tylko Michał musi się określić, ja myślę, że jeszcze trzeba 2-3 lat na to, żeby Michał się określił, żeby on wiedział, czy on chce jeździć wielkie tury i wygrywać, czy on chce wygrywać klasyki. Natomiast w tej chwili myślę, teraz idzie era trzech właśnie klasyków tych ardeńskich, które Michał pojedzie. W zeszłym roku był czwarty, był piąty, myślę, że w tym roku stać go na jeszcze lepsze wyniki. A już wcześniej pewnością wygrał w tym roku dookoła Algarve. Tak, tak. No i to są pierwsze polskie sukcesy na tym najwyższym poziomie naprawdę od lat i to, co pokazał Michał w czasówce w Algarve, gdzie pojechał z przeciętą ponad 58, pokonując Tony Martina i wszystkich innych. Wczoraj przegrał z Martinem i z Contadorem, ale pokonał całą rzeszę naprawdę fantastycznych kolarzy, zajął drugie miejsce. To jest super wynik. Ja kiedyś powiedziałem, że dla mnie Michał, to już powiedziałem ze 2 albo 3 lata temu w studiu, że dla mnie Michał to jest nasz kandydat na mistrza świata i ja myślę, że on to mistrzostwo świata zdobędzie. I na to czekamy w takim razie. Bardzo wam dziękujemy. Henryk Sytner, Adam Probosz z Eurosportu. Czekamy na kolejne wyścigi, o tych, z których mówiłeś, z udziałem Michała Kwiatkowskiego. No i czekamy na zwycięstwo w jakimś takim właśnie bardzo poważnym wyścigu. Już za tydzień Amstel Michała. Gold Race. Zapraszam serdecznie. A już niedługo Giro. Czekamy tak zatem i na Amsterdam, i na Giro. uśmiechnięty, zadowolony, wcale nie sapiący, jak przewidywałeś, wręcz przeciwnie. Ja nie będę zasapany, tylko zadyszany. Przepraszam. To nie będzie zadyszany. Jest pewnie niewielka. Henryk Szost, ale oddech uregulowany. Zdobywca trzeciego miejsca dzisiaj w Orlen Warsaw Maratonie. Henryk, gratulujemy ci bardzo. No to chyba dobre wyniki, chyba masz być z czego zadowolonym dzisiaj. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście dzisiaj bardzo dobry wynik. 2.854 to jest najlepszy wynik Polaka na, można tak powiedzieć, na polskiej ziemi. Mój trzeci wynik w karierze, czyli tak jakby można było powiedzieć trzeci najlepszy wynik w historii polskiego maratonu, tak, bo ostatnie to też ja ustanawiałem. Te ogólnie trójki lubimy. Tak, tak, bardzo, bardzo trójki lubimy. Tak, bardzo dobry wynik. Cieszę się z niego. Tytuł mistrza Polski dla mojego klubu WKS-u Grunwald Poznań. No i oczywiście trzecie miejsce dla mojego sponsora Orlenu. Także to jest bardzo dobre miejsce, bardzo dobry bieg. No i no właśnie, jak cieszę było? Się. Opowiedz na trasie. Nie było lekko, nie było lekko. Myślę, że trasę można jeszcze troszeczkę ulepszyć, ale to nie wymagajmy od drugiej edycji maratonu perfekcji, tak? To jest i tak perfekcyjnie zorganizowany maraton i można powiedzieć w tym momencie już, jeżeli patrzy się na to, co się dzieje wokół Orlen Warsaw Maraton, ta infrastruktura, która została stworzona, jest praktycznie stworzona na skalę światową. To jest wydarzenie, można powiedzieć, nie ma takiego drugiego maratonu, który by stworzył aż tak potężną infrastrukturę, takie miasteczka dla biegaczy, takie potężne expo, jak stworzył właśnie Orlen. Dlatego myślę, że ten maraton jest wyjątkowy. Bardzo cieszę się, że w nim biegałem. W tak doskonałej obsadzie, w tak doskonałej elicie zająłem trzecie miejsce. A czego jeszcze brakuje w tym maratonie? Co można by jeszcze odrobinę poprawić? Co by ci sprawiło radość w tym maratonie? Radość mi sprawiło to, że byłem na trzecim miejscu. Ale tak? Co by ci sprawiło jeszcze większą radość? Wiem, o co chodzi. No ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Myślę, a że wygrana, podbieg, tak? Podbieg pod Idzikowskiego był, tak? Jest jedno miejsce. Ciężko mi powiedzieć, jaka to ulica, bo nie jestem warszawiakiem, tak. I nie znam ulic. Były dwa mocne podbiegi. Myślę, że to, tak jak mówię, nie wymagajmy perfekcji od drugiej edycji maratonu, tak? I tak wynik 2.650 jest doskonałym wynikiem. To jest wynik na skalę naprawdę światową. Maratony, które mają golden level, czyli maratony, które naprawdę są na najwyższym poziomie, nie mają nawet takich wyników, tak? Mhm. To są maratony, które się biega 2.7, tak? U nas jest 2.650 i powinniśmy się z tego cieszyć. No, nie szukajmy tego, co jest złe w tym maratonie, tak? Tylko patrzmy na to, co jest dobre. Dobre jest to, że wygrał mężczyzna, który uzyskał doskonały czas, 2.650. Wygrała kobieta z czasem 2.24. To są wyniki na skalę bardzo wysokiego światowego wyczynu, tak? I nie szukajmy tutaj minusów, tak? Myślę, że nie szukamy minusów. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby plusy były jeszcze większe. Myślę, że będą plusy, że organizatorzy na pewno, ja znam pana prezesa Jacka Krawca, on na pewno zrobi wszystko, żeby ten maraton w przyszłości był jeszcze szybszy, jeszcze lepszy i zrobione z jeszcze większym rozmachem, chociaż już teraz ja nie mogę sobie wyobrazić, żeby coś można było zrobić jeszcze z większym rozmachem. Straciłeś do tego drugiego na mecie niespełna minutę, prawda? Miałeś poczucie, był taki kontakt na trasie. Jak końcówka wyglądała? Opisz naszym widzom. No ciężko. Końcówka bardzo ciężko wyglądała, dlatego że ja już cierpiałem od 36 kilometra, bo 28 można powiedzieć biegłem sam i zbierałem tych zawodników, którzy padali z pierwszej grupy. No taka była moja taktyka i opłaciła się. Jeżeli chodzi o samą końcówkę, to naprawdę ona była ciężka. Ja na 39 kilometrze jeszcze miałem czterech zawodników razem ze sobą. No i udało mi się jakoś, jakąś taką siłą charakteru, siłą woli tak zdziałać, że skończyłem na trzecim miejscu, że tych trzech Kenijczyków zgubiłem. I udało mi się przybiec na trzecim miejscu. To są zawodnicy naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj u nas startowała elita, która była bardzo mocna. Tutaj praktycznie 10 zawodników miało wyniki poniżej 2 godziny 9 minut. To naprawdę była potężna elita, która biegała wcześniej bardzo mocne wyniki. I tylko i wyłącznie mi się wydaje, że dzisiejsze warunki atmosferyczne, czyli mocny wiatr, który wiał, który przeszkadzał nam do połówki i niejednemu zawodnikowi dał się we znaki nie tylko wyczynowemu, ale i amatorom, bo wiem, że takie były komentarze, że właśnie amatorzy narzekali na ten wiatr. No na to już nikt nie jest w stanie nic poradzić, tak? Henryk, obserwowałem tych biegaczy z czołówki w kilku miejscach. Byliście tak nieprawdopodobnie skoncentrowani na tym, co dzieje się na trasie i w waszym biegu, że nie sądzę, żeby docierały do was różne sygnały z zewnątrz. Natomiast ja chciałem cię zapytać o muzyczne sceny, które były wzdłuż całej trasy maratonu. Czy ty jakoś w ogóle zauważyłeś coś takiego? Czy to w jakikolwiek sposób pomagało i czy to ci się podobało? No oczywiście, bardzo mi się podobało. O ile się nie mylę, co 2 kilometry chyba, no tak, jeżeli nie, tak mniej więcej zauważałem jakąś kapelę, która grała, przygrywała bardzo fajnie. Oczywiście to były bardzo krótkie wstawki, bo ja przemykałem obok tych, obok tych kapeli bardzo szybko, ale to było bardzo fajne, muzyka, ludzie na trasę naprawdę. Bardzo chciałbym podziękować tutaj wszystkim warszawiakom, można tak powiedzieć, tak, bo doping na trasie był tak mocny i nie tylko ludzi, którzy stali gdzieś tam przy samej trasie, ale ludzi gdzieś w balkonach, w oknach, którzy krzyczeli, dopingowali. Ja byłem naprawdę w szoku, bo wcześniej wszyscy mi mówili, że tu są takie problemy, że to korki jakieś, że to wszyscy są źli, a tu wprost przeciwnie, po prostu wszyscy się cieszyli, wszyscy dopingowali, krzyczeli. No i czułem się naprawdę super, czułem się dopingowany, czułem naprawdę ten taki doping publiczności. Niosło bardzo mocno. Henryk, 2 godziny 8 minut 54 sekundy, to jest czas. Co się za tym kryje? Ile przebieganych kilometrów? Ile musiałeś włożyć w to, żeby taki czas wykręcić? No ja jestem już zawodnikiem ze sporym doświadczeniem, bo to jest mój 12 maraton przebiegnięty, także ja tych kilometrów nie biegam aż tak dużo jak inni zawodnicy. Ja biegam około 160 kilometrów w ciągu tygodnia, przepraszam. W ciągu tygodnia. Tak, ale są zawodnicy, którzy biegają 200-250, także ja jestem zawodnikiem, który biega bardzo mało. Skupiam się na konkretach. No, mam 32 lata, jestem takim zawodnikiem, który ten wiek, który ja mam, predysponuje mnie do takich właśnie osiągania najlepszych wyników. Pomiędzy 32 a 37 lat to jest najlepszy wiek dla maratończyka do tego, żeby osiągać te najlepsze wyniki, tak? Także jeżeli chodzi o sam kilometraż, on jest naprawdę mało istotny. Istotne są konkrety, czyli to, co robi się konkretnie do tego maratonu, czyli tak zwane tempo, czyli tak zwane odcinki tempowe, które ja wykonuję i które mają przygotować mnie do właśnie wytrzymania mocnego tempa, tak jak dzisiaj 2 godziny 54 minuty. No w Polsce przy wietrze, przy kilku ostrych zakrętach, kilku ostrych podbiegach, ale trasie szybkiej, co pokazał pierwszy zawodnik. Doszedłeś już do takiego momentu, że urwanie praktycznie każdej sekundy dla ciebie to jest jakieś osiągnięcie w twoich najlepszych wynikach. Ile jesteś w stanie jeszcze poprawić? Czy jesteś w ogóle w stanie i co zrobić, żeby to zrobić? No ja mam nadzieję, że jestem w stanie. Czuję to w sobie jeszcze, że jestem w stanie poprawić. Moim marzeniem to jest czas 2 godziny i 6 minut. To już nie chodzi o to, żebym chciał jakieś korzyści, tak, finansowe z tego czerpać. Chodzi o jakieś takie swoje zadowolenie, tak, jakieś swoje spełnienie. To jest mój cel. No, moim przede wszystkim wielkim celem są tegoroczne Mistrzostwa Europy w Zurichu, w Szwajcarii. Tam będę chciał zdobyć medal, tam będę walczył. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli mi na to, żeby wytrzymać pracę, bo tak naprawdę najcięższe są same przygotowania do maratonu, tak? Czyli to nie ten start jest najcięższy. Już Kowalczyk mówi to samo o przygotowaniach do sezonu. Dokładnie, bo to jest bardzo podobne, to są bardzo podobne przygotowania. To jest długi dystans, totalna tlenówka i najcięższe są przygotowania do samego startu, a nie sam start. Także ja mam nadzieję, że moje nogi, mój organizm wytrzyma, że ten mój upragniony cel, czyli medal Mistrzostw Europy, będzie dla mnie dostępny i ja zrobię wszystko, żeby go zdobyć. Ty masz jakoś przesunięty pewnie próg bólu, prawda? Bo w pewnym momencie po prostu cię tak to wszystko boli, że normalnie człowiek rezygnuje. Tymczasem dla zawodowca, dla maratończyka, ta granica bólu musi być inaczej ustawiona. No to jest na pewno prawda. Myślę, że tą granicę bólu można nauczyć się przesuwać. To nie chodzi o to, że ja urodziłem się z przesuniętą granicą bólu. Ja po prostu nacierpiałem się tak bardzo już na tych maratonach, że zacząłem przyzwyczajać się do tego bólu. To jest fakt. Każdy maraton boli, bardzo boli. I tak jak tutaj mówimy, że trzeba się nauczyć cierpieć, tak? To jest najważniejsza, najbardziej istotna rzecz podczas biegania maratonu, czyli umiejętność cierpienia. I o tym często zapominamy, patrząc na nich. Oni cierpią naprawdę, te ostatnie, niesamowicie. I to nie chodzi 4, już tylko kilometrów. O nas. To nie chodzi o nas wyczynowców, o nas zawodowców, tylko tu chodzi o każdego amatora, każdego człowieka, który próbuje zmierzyć się. Dlatego Ja namawiam ludzi na to, żeby spróbowali, jeżeli są przygotowani do tego, żeby spróbowali przebiec maraton. Dlaczego? Bo maraton pokaże nam wszystkie nasze słabości, które posiadamy. O, właśnie, właśnie. Dobrze, że jesteśmy w takim gronie. Co mówisz, że każdy prawdziwy facet powinien raz w życiu zrobić? No tak, powiedziałem to, że przebiec maraton. Michał, tak? Słyszałeś to? Ale... Spłodzić dwóch synów. Zasadzić drzewo, tak? Jesteś, dom, jesteś tak. gotowy na to wyzwanie? Nie jestem, nie jestem. Nie wiem, czy to nie jest już przygotować. Za... Ale posłuchaj, lata swoje. Henryk jest ciekawą bardzo postacią, bo jest i wojskowym, i myśliwym, i tak lubi zjeść czasem golonkę. Oczywiście, się? Tak, no dzisiaj masz można. Taki wieczór, że chyba możesz sobie pozwolić na różne tak naprawdę mam niesamowicie parcie właśnie na, tak naprawdę nie chcę tutaj właśnie jak gdyby zgrzeszyć przed amatorami, którzy mnie słuchają, ale na piwo z golonką po prostu i bardzo chciałbym to spożyć. No mam nadzieję, że może jak nie dzisiaj, to już w tym okresie takim roztrenowania totalnym uda się. No ba, no, jestem normalnym z meduzą. Dokładnie, no jestem normalnym facetem, tak, i po prostu tego mi brakuje. Oczywiście w przygotowaniach nie mogę sobie na to pozwolić w tym BPS-ie, czyli bezpośrednim cyklu przygotowawczym do maratonu, ale mam nadzieję, że teraz, jak już będę wypoczywał, to będę mógł sobie na to pozwolić. Bardzo ci tego w takim razie życzymy, czyli tak, życzymy ci tego, żebyś mógł zjeść to, na co masz ochotę i napić tak się. Jest, życzymy ci tego, żebyś zdobył medal na Mistrzostwach Europy. I chciałem cię zapytać, ty mniej więcej rocznie 3 maratony biegasz, prawda? Jeden przebiegłeś, drugi Mistrzostwa Europy, a trzeci jakiś się przymierzasz? Nie przymierzam się. Tak naprawdę to jest bardzo płynne i ciężko mi w tym momencie cokolwiek powiedzieć o tym, co będzie działo się. Ja nigdy nie planuję na zapas, tak? Głównym celem tego roku są Mistrzostwa Europy. Cieszę się bardzo, że udało się dla mojego sponsora, dla Orlenu i dla mojego klubu WKS-u Grunwald Poznań pobiec bardzo dobry maraton. W tym momencie głównym moim celem są Mistrzostwa Europy. Co będzie dalej, nie wiem. Co powiedział państwu Henryk Szost, trzeci maratończyk dzisiejszej imprezy. Henryk, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję za również. Wizytę w Trójce. Zawsze jesteś tu mile widziany. Dziękuję. A jak wiesz, my robimy wiele dla hasła biegam, bo lubię. Mam nadzieję, że robicie też dobre golonki. Postaramy się. Przyznają państwo, że znakomity sportowiec Henryk Szost, który dzisiaj, jak przed chwilą państwu powiedział, zrobił sobie i wszystkim swoim przyjaciołom wielką radość. Świetnie pobiegł dystans 42 km, 195 metrów. Podobnie jak wielu z państwa, chcemy przy tej okazji podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się na ten start, pobiegli, a Trójka była przecież z wami. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Ciekawi jesteśmy też Państwa opinii. Może część z Państwa wraca już gdzieś i chciałoby się z nami podzielić właśnie opinią, jak było na maratonie w Warszawie albo w Łodzi, jak wypadły te sceny muzyczne, o których mówiliśmy, czy dodały Państwu trochę otuchy i trochę mocy na trasie. Przypomnę jeszcze raz wyniki. Wśród mężczyzn wygrał Etiopczyk Tadese 2 godziny 6 minut 54 sekundy. Wśród kobiet Etiopka Eile 2 godziny 30 minut 28 sekund. Wszystkim Państwu gratulujemy. Niektórzy biegli jak rącze antylopy, niektórzy człapali, ale ważne, że ci, którzy ukończyli, ci ukończyli, oni na pewno są bardzo z tego powodu zadowoleni. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. A tych relacji dzisiaj na antenie Trójki było naprawdę sporo. Dziękujemy. Obiecaliśmy też Państwu, że porozmawiamy chwilę o siatkówce i kadrze siatkarzy, która została powołana na Mistrzostwa Świata. Stefan Antiga, selekcjoner naszej reprezentacji, rozdał kartę, ale wszystkich nie odkrył. Nowy trener tej kadry ogłosił powołania na zbliżający się sezon reprezentacyjny. Trochę już wiemy, ale jeszcze nie do końca można powiedzieć, że znamy plan selekcjonera na polską drużynę narodową na Mistrzostwa Świata, czyli najważniejszą dla nas imprezę. O szczegółach Monika Sułkowska. Odkąd Stefan Antiga został trenerem siatkarskiej reprezentacji Polski, mówiło się o tym, że związek postawił właśnie na niego, bo tylko on może namówić Mariusza Blazłego na powrót do kadry. I rzeczywiście zawodnik PGS Krybełchatów znalazł się na długiej liście wybrańców selekcjonera. Blazły wraca do składu reprezentacji narodowej po 4 latach nieobecności. Ostatnio grał w niej podczas Mistrzostw Świata we Włoszech w 2010 roku. Później pojawiło się sporo problemów i kontrowersji wokół tego właśnie zawodnika. Tak naprawdę nie było wiadomo, o co chodzi w konflikcie Wlazłego z trenerami i związkiem. Sam zawodnik podkreślał jednak jeszcze przed igrzyskami w Londynie, że to nie jest tak, że nie chce grać dla Polski. Złożyłem jedną deklarację, że nie mogę grać w reprezentacji z pewnych względów, że zawsze chcę. Zawsze to powtarzałem, zawsze chciałem i dążyłem do jak najlepszej gry dla kraju i zawsze moim marzeniem było wygrać medal olimpijski, najlepiej złoty. Pewne rzeczy się wydarzyły, dzięki którym no, nie mam mnie w tej reprezentacji. Czy powrót Mariusza Blazłego cieszy? To nie jest dobre pytanie, bo zupełnie nie o to chodzi, mówi Kamil Składowski z Przeglądu Sportowego. Mam nadzieję, że on się cieszy. Moje samopoczucie przy powrocie Mariusza Blazłego i nasze nie ma żadnego znaczenia. Gra dobry sezon ligowy, 4 lata przerwy praktycznie. Sam jestem ciekaw, jak się odnajdzie grając w siatkówkę także w wakacje, mimo że czasami nie znam po drodze, bardzo mi kibicuję, bo jego dobra forma jest dla niego ważna i dla polskiej siatkówki. Innym zawodnikiem, który do kadry powraca, jest Paweł Zagumny i to on według przecieków ma być jednym z filarów reprezentacji. Pojawiały się także inne przecieki, które jednak się nie sprawdziły. W szerokiej kadrze znalazło się miejsce dla 26 zawodników i raczej nie zabrakło nikogo istotnego, choć miało. Myśmy mieli jakieś przecieki, według naszych informacji paru zawodników miało brakować, najgłośniej nazwiska na pewno był Krzysiek Ignaczek, który miał w tej się kadrze nie znaleźć. Sam selekcjoner przyznał, dopisał go do listy po 2 meczach półfinałowych, jakie rozegrała Resowia, czyli faktycznie go nie przewidywał początkowo w tym swoim pomyśle. Mówiono też, że nie będzie Michała Ruciaka, że być może nie zdecyduje się trener na Łukasza Żygadłę, który wraca po tej fatalnej, tragicznej kontuzji. Dopiero do zdrowia i cały sezon nie grał. Wszystkie nazwiska są, wszystkim dał szansę. No i teraz będziemy czekali, jaka będzie tak naprawdę kadra Antigi, czyli ta grupa, na którą na pewno postawi na początku. Mamy na samym starcie kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które musimy wygrać, no bo jak nie będzie nas w Mistrzostwach Europy, będzie to klęska na samym starcie i dramat dla polskiej siatkówki, więc na pewno będą tam najmocniejsi zawodnicy. No wtedy tak naprawdę poznamy, jak według Stefana Antigi na początku sezonu wygląda jego najmocniejsza 14. Ostatecznie na liście są i Ignaczak, i Kurek, i Bartman, i Bociek, i Żygadło, i Winiarski, i Ruciak. W kadrze jest też miejsce dla młodszego pokolenia. Powołanie dostał chociażby Dominik Witczak z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Trener Antiga sam przyznawał, że tacy gracze są nam bardzo potrzebni. A co jest celem naszej drużyny? Odpowiedź jest prosta. Dobić medal to dla wszystkich jest cel i marzenia. Będzie bardzo trudne. Wielkie drużyny grają dobrze teraz, ale jest możliwe. Musimy wierzyć i pracować. A chodzi oczywiście o medal Mistrzostw Świata, których będziemy gospodarzami. Czekamy na ten medal. No to byłoby coś pięknego, zdobyć medal przed własną publicznością. Stefan Antiga, trzymamy kciuki za stworzenie świetnej drużyny, która po prostu będzie cieszyć nas i siebie swoją grą. Ja jestem ciekaw tego meczu otwarcia na Stadionie Narodowym. Czy będzie 58 tysięcy ludzi, którzy przyjdą na mecz otwarcia, co? No, zobaczymy, zobaczymy. No to może być coś niezwykłego, naprawdę. To może być fantastyczne wydarzenie. Zresztą o podobnym opowiemy za chwilkę, ale najpierw jeszcze coś w sprawie maratonu. Bardzo chciałbym Trójce podziękować za pakiet startowy. Pobiłem swój rekord i mam bardzo dużo endorfin. Bardzo jeszcze raz dziękuję za pakiet startowy. Tomek z Prabud. No to super, gratulujemy bardzo. A my teraz o wydarzeniu, które w Stanach odbiło się głośnym echem. Zmiana wyniku. Państwo jeszcze nie wiedzą, że Chelsea prowadzi na stadionie Swansea 1-0. Demba ba i mamy 1-0 dla Chelsea, co oznacza, że jednak Liverpool jeszcze będzie musiał powalczyć o to, by być mistrzem Anglii. Dziś przypomnijmy, Liverpool wygrał z Manchester City 3-2. 84. minuta tego spotkania. No to teraz o tym, co było w Stanach Zjednoczonych. Match Madness jest takie wrażenie, które jak się powie w Stanach, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Finał Ligi Uniwersyteckiej w tym roku w rozgrywkach NCAA, w finale, które obejrzało 70 tysięcy widzów. Wyobrażasz to sobie? 70 tysięcy widzów na stadionie. Connecticut Huskies pokonali Kentucky Wildcats. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach rozgorzała natomiast dyskusja na temat właśnie traktowania samych zawodników, studentów, sposobie ich wynagradzania oraz faktu, że ich gra przynosi lidze ogromne zyski, a oni sami nie mają z tego żadnych zysków. Właśnie sprawą zajął się nasz amerykański reporter Jan Pachlowski. Taka atmosfera panowała zaraz po zakończeniu finału. Wybuch radości, szaleństwo na parkiecie i niezwykła radość koszykarzy Connecticut. Część zawodników na chwilę zapomniała o kłopotach, o jakich sygnalizują władze ligi i prasę już od dawna. Może to trochę przesadzone, ale musi coś być w tym na rzeczy. Jeszcze przed decydującym meczem MVP finałów Shabazz Napier na łamach lokalnych mediów ze swojego stanu opowiadał, że niektórzy koszykarze, w tym i on, chodzą głodni spać i nie stać ich na jedzenie, a to ze względu na brak wynagrodzeń finansowych za grę. Potwierdziło to jeszcze kilku innych graczy. Dziennikarz Przemysław Garczarczyk od wielu lat w amerykańskich mediach pisze o koszykówce. Według przepisów NCAA sam fakt, że nie trzeba płacić za przemieszczanie na studia, jest i tak wielkim wyróżnieniem. Te 12 stypendiów, które są przeznaczone dla drużyn koszykarskich, kryją koszty chodzenia do szkoły, czyli powiedzmy około 30 tysięcy dolarów plus książki, plus oczywiście zamieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Jeden mały fakt, a właściwie duży fakt, olbrzymi fakt, miliardowy fakt, CBS zapłaciło za prawo pokazywania March Madness 11 miliardów dolarów na 14 lat, czyli stacja telewizyjna uznała, że warto wydać ponad 770 milionów rocznie, żeby pokazywać koszykówki. Oczywiście na tym zarabia strasznie pieniądze, podobnie zresztą jak uniwersytety. Koszykarze nie dostają nic. Koszykarze nie dostają ani jednego dolara. Wszystko, co oni dostają, to darmowa nauka. Do tego stopnia jest to paradoks, że 3 lata temu była głośna sprawa, kiedy zastanawiano się nad zawieszeniem w prawach uczestnictwa drużyny z Utah, ponieważ trener kupił im pizzę po spotkaniu. Tego mu nie wolno zrobić. W żaden sposób nie wolno pomagać koszykarzom grającym, czy jakimkolwiek sportowcom grającym w uniwersytetach. Dosłownie w żaden. W tym wszystkim, jak podkreśla Przemysław Garczarczyk, dochodzi do paradoksów. Jeśli na przykład Uniwersytet Kentucky, czy Uniwersytet Connecticut zarabia około 300 milionów dolarów rocznie na koszykarzach, na to, że oni grają. Mówimy o koszykówce, mówimy o March Madness. No to jest paradoksem, że na przykład nie można im płacić 100 dolarów tygodniowo. Choćby 50 dolarów tygodniowo, cokolwiek. W tej chwili, jak wspomniałem, nie wolno płacić im za cokolwiek. Ta zmiana jest konieczna. Mówi się o tym od wielu, wielu lat, aczkolwiek NCAA, czyli ten związek, o którym mówiłem, opiera się bardzo przed takimi zmianami. Jest wielu trenerów w NCAA, w turnieju March Madness, zakończonym tydzień temu, którzy zarabiają więcej niż trenerzy w NBA. Trzeba również poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Z procederem tym od kilku lat walczy Liga NBA. Chodzi o pozakulisowe porozumiewanie się z agentami najlepszych zawodników NCAA, zanim oficjalnie po drafcie podpiszą oni kontrakt z którymś z zespołów najlepszej koszykarskiej ligi świata. Jeśli nie wiadomo, że zawodnik klasy na przykład Jabari Parkera z Duke, który będzie grał najprawdopodobniej w tym sezonie w NBA, wiadomo, że będzie pierwszy kontrakt i dostanie z NBA, to będzie około 2 miliony dolarów, no to wiadomo, że ktoś mu te chętnie 50 tysięcy da pod zastaw tego, żebyś podpisał ze mną kontrakt. Za złapanie zawodnika na czymś takim grozi całej drużynie dyskwalifikacja. Aczkolwiek no to jest prawda, to jest czarna strona uniwersyteckiej koszykówki. Do tego dochodzą kontrakty od wielkich firm jak Adidas i Nike, które dbają o to, żeby koszykarz nieprzypadkowo, nawet w poza uniwersyteckim parkietem chodzi ubrany w trampki Nike, a nie Adidasa, bo z tym się wiąże dalszy kontrakt. Od kilku już lat władze Ligi NBA starają się podwyższyć granice wieku, od kiedy można występować w tych rozgrywkach. Jedna z największych obecnych gwiazd, LeBron James, trafił do szerokiego składu Cleveland Cavaliers. Jak był jeszcze w liceum, teraz nie byłoby to już możliwe. Minimum rok trzeba grać w jednej z drużyn uniwersyteckich. Z Chicago dla Trzeciej Strony Medalu, Jan Pachlowski. Fascynująca jest ta liga akademicka. Polecam Państwu obejrzenie kiedykolwiek takiego meczu. Naprawdę jest na co popatrzeć, ale co tam akademicka liga w Stanach Zjednoczonych? Dzisiaj to był mecz w Anglii. Liverpool, Manchester City, Liverpool górą i właśnie teraz o lidze angielskiej. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Pod wieloma względami to przypominało finał Premier League. Wielkie oczekiwania, niesamowita atmosfera i to poczucie, że oto spotykają się dwie najlepsze drużyny w tym sezonie. Zaczyna się od natarcia The Reds, natarcia, które wydaje się nie do powstrzymania, bo gdyby zamiast czerwonych koszulek Liverpoolczycy mieli pomarańczowe, spokojnie można by ich pomylić z reprezentacją Holandii z najlepszego okresu. Momentami to naprawdę przypominało futbol totalny. Wszystko to owocuje szybko zdobytymi bramkami. Sterling jest krtel. Wydaje się, że City będzie bezradne wobec tej czerwonej eksplozji, ale zaklęcia Manuela Pellegriniego w szatni robią swoje, podobnie zresztą jak wejście na boisko Milnera. I nagle okazuje się, że wyraźnie wolniejsza w pierwszej połowie ekipa Argentyńczyka też ma coś w zanadrzu. To coś to dwie bramki strzelone w 5 minut, najpierw Silva, a potem samobój Johnsona. No i nagle okazuje się, że wszystko znowu jest otwarte. Ostatecznie Liverpool wygrywa po golu Coutinho i w fatalnym błędzie Kompaniego. Liverpool w ekstazie, ale komentatorzy studzą nastroje. To wszystko mogło wyglądać jak finał, ale finałem nie było, bo jeszcze wszystko może się zdarzyć. Liverpool dalej nie może być pewny tytułu. Jeżeli City wygra swoje dwa zaległe mecze, od The Reds będzie go dzielić ledwie jeden punkcik. A pamiętajmy też o Chelsea. Jasne, trener Mourinho ciągle powtarza, że jego zespół szans na tytuł nie ma, ale przecież The Blues zagrają jeszcze na Anfield. Z drugiej strony Liverpool zagrał dziś imponująco i jak pisze na gorąco Guardian, to The Reds mają inicjatywę na ostatnim wirażu ligi. Dla Trzeciej Strony Medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A Swansea przegrywa z Chelsea 0-1, jest 90. minuta. W lidze niemieckiej Bayer Leverkusen Hertha 2-1 to dziś, a wczoraj Bayern Monachium Borussia Dortmund 0-3. A co w Serie A? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Beztroscy obrońcy czy rozszalali napastnicy? Sprawozdawcy zadawali sobie to pytanie podczas 5 popołudniowych spotkań 33. kolejki włoskiej ekstraklasy. Znów bowiem pękła nad boiskami Serie A bania z bramkami. Najlepszą zabawę mieli kibice oglądający mecz Hellas Verona Fiorentina. Wygrali go goście 5-3, w sumie więc 8 bramek. 6 padło pod Wezuwiuszem, gdzie Napoli pokonało Lazio 4-2. I w Livorno, które uległo Chievo Veronie 2-4. Tylko 4 gole w Genui. Wszystkie strzelone przez Inter miejscowej Sampdorii. Torino u siebie wygrało z Geną. Tylko 2-1. Mizeria. Roma, która wczoraj pokonała u siebie Atalantę. Bergamo znów ma tylko 5 punktów straty do Juventusu. Jutro dowiemy się, czy tylko na chwilę, czy może na dłużej. Drugi sobotni mecz Sassuolo-Cagliari zakończył się remisem 1-1. Dziś w porze obiadowej zagrały Bologna z Parmą z takim samym wynikiem. Na poniedziałek pozostały 2 spotkania. Milan, Catania i Udinese, Juventus. Dla trójki z Rzymu Marek Lenert. A w lidze hiszpańskiej Real Madryt wygrał 4-0 z Almerią. Granada 1-0 pokonała Barcelonę. Atletico zagra dzisiaj z Getafe. Dziękujemy Państwu bardzo. 3 Michały i Ela Różycka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manicure, pedicure, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon.